Ceritane wayang Jawi ing pucuking engko diraja Raja arane gawe geger nyolong sinto Anoman cancu kau wis dadi au kopong gedhe jroning